بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيكا دراسة لبيتا يا رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى tulikuwa tumefikia maneno ya muandishi aliposema وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. تكزمزيا مبقى كفكية كوليزا نناني صحابي أكسفيوا كومتني صحابي نمت أينجاني. Na tukaahidi kuwa insha Allah Taala leo tutazungumzia uwajibu wa Waislamu katika haki ya masahaba, kama alivyoeleza mwenye kusherehesha Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah Taala. Qala al-allamatu al-Fauzan wal-wajibu 'ala al-muslimina fi haqqi as-sahaba, kilicho wajibu juu ya Waislamu kwa haki ya masahaba, mahabbatuhum waliqtida'u bihim wathana'u alayhim wa ikramuhum, kuwapenda masahaba na kuwaiga masahaba na kuwasifu masahaba na kuwakirimu masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in, li'annahum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alladhina jahadu ma'ahu wa talaqqaw al-'ilma 'anhu wa ballaghuhu lil ummati radhiyallahu anhum wa ardaahum. Sababu ya kustahili haya yote ni kwa sababu wao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wamepigana jihad pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru, na elimu yao waliichukua moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaifikisha kwa umma radhiyallahu anhu wa ardahu. Wallahu jalla wa ala yaqul was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari walladhina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. والذين اتبعوهم بإحسان, اتبعوهم اقتدوا بهم وساروا على نهجهم, wale waliwafuata kwa wema wakafuata mwenendo na mfumo waliokuwa nao masahaba radhiyallahu anhum ajma'in, hawa ndio waliwafuata kwa wema. بإحسان لا يتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهم, هوفوات مصحابة بلا يكفهام مذهب يا مصحابة, هذا اتباع بغير إحسان. الشيخ الفوزان سيما كفواته كسي كفواتك ووزوري نكوويما, والإحسان معناه الإتقان. إحسان معنى yake ni itqan, perfection, kitu kakifanya kikawa sawa kabisa. والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقهه. Na ili mtu awe atakifanya kile anachokifanya kwa usawa bila ya matatizo, ni wajib akifahamu kile anachokifanya. فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا. Sio kila anayejinasibisha na masahaba akasema mimi niko katika madhehebu ya salaf, yani masahaba, sio kila anayesema hivyo huwa ni kama anavyosema, mpaka awafuate kwa usawa na wema, yani mutqinan lihadha aliqtida, au ni mutqin katika kuwaiga kwake masahaba mtume. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم. Na jambo hili halipatikani isipokuwa kwa mtu kujifunza dini yake. لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو المحبة للخير. Jambo hili halipatikani mujarrad mtu kujinasibisha na wao tu, la, ama kupenda, la, tupenda khairi. La budda an ta'rifa ma alayhi as-sahaba ma'rifatan tamma thumma tutabi'uhum alayhi. Ni wajib uwe utajua yale waliokuwa nayo masahaba, tena uwe na ujuzi uliotimia juu ya hilo, kisha ufuate. أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. أما مجرد mtu kujinasibisha bila ya kuhakiki lile jambo katika vitendo vyake, hii hainufaishi. فقوله والذين اتبعوهم بإحسان, قولي yake aliposema na wale waliowafuata kwa uzuri na kwa wema, أي لم يغلو ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الإحسان, يكون بين الغلو وبين التساهل. ولو وفوات كوما كوزوري نوالي أمبو هواكو بيتا ميباكا ولا هواكو نتساهل كيستكو يلي أمبايو نلزيما وكيواتشا. وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Na hii ni bai'atu ridwan, ambao masahaba walitoa bai'a roho zao kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah amewaridhia waumini walipokuwa wakimpa bai'a na ahadi mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya ule mti. Waqala subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kuonyesha fadhila ya masahaba, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Hadhihi sifatu as-sahaba radiyallahu anhum. Hii ndio sifa ya masahaba radhiyallahu anhum kama ilivyoelezwa katika Qur'an. Dhalika mathaluhum, yani sifatuhum fi at-Tawrah. Hizi ndizo sifa zao pia walizotajwa katika nini? Taurat. Bimaana masahaba walisifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuwepo, kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Taurat ishashuka nyuma, ishawaeleza ni nani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Kisha akasema wa mathaluhum fil Injil kazar'in, أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. Na mfano wao na sifa zao walizotajwa nazo katika Injili, bimaana pia masahaba walitajwa katika Injili na wakasifiwa kabla ya kuzaliwa kwao. Kisha aje Rafidhi awatukane watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kuanzia vitabu vya kale. As-sahabatu أول ما بدأ الإسلام كانوا أفرادا قليلين كزرع. ما صحابة ولبوانزا موانزو لإسلام ولبوانزا ولكوني واتو وشاچ سانا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة من معك على هذا الأمر. نتوم صلى الله عليه وسلم ليوليزوا أكي ويكو مكة أكو pamoja ناني katika jambo hili, katika hii dini uko pamoja na nani? Qala hurrun wa abdun, niko na hur, mtu ambaye yuko huru na mtumwa. Hur wa huwa Abu Bakar, wa abdu wa huwa Bilal, yuko na Abu Bakar na Bilal radiyallahu anhu majma'in. Hadha awwalu ma bada al-Islam lam yakun ma'ahu sallallahu alayhi wasallam illa qalil. Mwanzo kabisa Uislamu ulipoanza ulikuwa namna hii. Hakuwa Mtume wa sallama na wafuasi wengi, walikuwa wachache. Kama kala sallallahu alayhi wasallam, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ay bada al-Islam ala hadha al-mabda. Mwanzo Uislamu ulianza hivi, watu wachache. Thumma takathara as-sahaba hatta balagu mablagh al-kamal. Kisha wakaanza kusilimu watu, masahaba wakawa wingi mpaka wakakamilika. Ndio mfano huu uliotajwa katika Qur'an, qawlu kazar'in akhraja shat'ahu yani farahahu. Ni kama mfano wa mti uliotoa chipukizi. Kama mfano mgomba, utaukuta ni mti mmoja, kisha ukatoa ubavuni mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Ndiyo mfano wao. Falhabbatu lwahida awalu ma tadhar takunu kasaba wahida. Tembe moja ukiipanda ya mmea, mwanzo ikitoka utakuta lile shina lake ni moja peke yake. Thumma tafruhu wayasiru bijanibiha farahuha. Kisha vianza kutoka pole pole, chipukizi ya kwanza, ya pili, ya tatu, kisha vyajaa mpaka ule mti wapata nini, nguvu na kusimama vizuri. As-sahabatu kadhalika awwalu ma nasha'u kanu qilla. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, mwanzo walivyotoka walikuwa ni wachache. Thumma takatharu mithla ma yatakatharu az-zar' bil farah. Kisha wakaanza kuwa wengi kama mfano wa mmea unapotoa chipukizi. Kazar'in akhraja shatahu faazarahu yani qawwahu wa ayyadahu. Wale watoto walivotoka au chipukizi wakaanza kutia nguvu katika ule mti ulioanza. Fastaghlaba fastawa ala suqi ay irtafa ala qasabi. Ule mmea ukasimama katika shina lake kisawasawa. Yujibu zurra'a min husnihi. Wakulima wakipita kwa uzuri wa ule mti na namna ulivyokuwa, walikuwa wakifurahishwa na mandhar kama ile. Yani mkulima akiona mmea, mkulima ni mjuzi, ni kazi yake, akiona ule mmea ulivyosimama kisawasawa huwa yufurahishwa. Ndio mfano wa nani? Wa masahaba. Hadhihi sifatu sahaba radhiyallahu anhum. Hii ndiyo sifa ya masahaba ilivyotajwa katika Qur'an. Liyadhidha bihimul kuffar. Liyadhidha bisahabati al kuffar. Falladhina yaghtaduna minas sahabati wa yubghidunahum humul kuffaru wal munafiqun. Ili wapate kuzidi kuwachukia makafiri. Kwa hivyo wale wanaowachukia masahaba ni makafiri na wanafiq. Wastadalla ahlu al-ilmi bihadhi al-aya ala anna man yubghidhu as-sahaba fa innahu kafir. Wanawavyoni wakatoa dalili ya hii aya kuwa wanaowachukia masahaba ni makafiri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema liyaghidha bihim al-kuffar. Kwa masahaba huchukiwa na watu ambao sio Waislamu, na ndio hapa utaona kosa la baadhi ya watu wanaosema ndugu zetu mashia. Ha, si ndugu zetu. Au rafidha, si ndugu zetu. Nani anasema ndugu zetu? Wewe sema ndugu zangu, si ndugu zetu, ukatuzungumzia kwa niaba yetu. Ni ndugu zako wewe. Watu wanaotukana masahaba na kuwalaani na kuwapa kila aina ya sifa mbovu na sallallahu alaihi wasallam. وقال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. سكذا صفة زاو ومفن هجرة وكواتش ملزاو وكواتش ينبزاو كواجيري يكتك فضل زا الله سبحانه وتعالى نكم نصور الله سبحانه وتعالى نمتم واكي كيش يقسم أولئك هم الصادقون هاو نواكويل الله أوصفهم صحابك والناني نواكويلي وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة كوصف كويزي صفة كوف. ثم قال كيش يقسم أولئك هم الصادقون هاو نواكويلي هاني مهاجرون. ثم قال في الأنصار ألفكوياك وأنصارك سيما والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في صفة الأنصار. هيني كتك كويليزة صفياو أنصار. الآية الأولى في المهاجرين وهذه في الأنصار. آية كوانزك وسمهاجرين يبيلك وأنصار أمباو وبيندا ولي وليوفني هجرا نكوديكواو بالي وكتياري كوانا إيثار كتوا كلي أمباكو واويني وكيتاجي kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwisho akawasifu faulaika humul muflihun. Kwa hivyo wale washasifiwa wamefaulu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala fi at-tabi'in, kisha sikina wale wanaofuata sasa, ikiwa tutaka kuwa katika wao, hii ndio sifa yao. Walladhina ja'u min ba'dihim wa hadha yashmalu man ja'a min ba'dihim ila yawm al-qiyama. Na hapa waingia wale watakaokuja baada yao mpaka siku ya kiyama. Ikiwa mtu ataka kuingia katika kundi hili la tatu, awe na sifa hii. Yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني بغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نوال ونوكوج بعد ياو وليوكوج بعد ياو وهسيما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, tughufurie sisi madhambi yetu na ndugu zetu waliotutangulia katika imani, yani sahaba wa man ba'dahu. Kila anayekuja baada yuwaombea wale waliopita, kisha waomba wala taj'al fi qulubina ghillan, usijalie katika nyoyo zetu chuki dhidi ya nani? Ya masahaba. Hadhihi sifatu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم القيامة. هين دي صفة ya ummati Muhammad katika muhajirin na ansar na wale waliofuata kwa wema mpaka siku ya kiyama. Falwajibu lisahabati mahabbatu wa thana alayhim wattiba'u wal iqtida' bihim. Wajibu wetu juu ya masahaba ni kuwapenda, kuwasifu, kuwafuata, kuwaiga. Wa adamul khawd fi ma jara bainahum fi ayami alfitna, na kutoyazungumza na kuingia katika kuyaeleza yale yaliyojiri baina yao katika masiku ya fitna. La tadkhul fi hadha abadan ayuha almu'min, usiingie katika jambo hili kabisa ewe mu'min. Wala takhudh fi wala tukhati ba'dahum wa tusawwib ba'dahum, wala usiwe wewe utajifanya ndiye hakimu wakosoa ukisema hawa wamepata, hawa wamekosoa, hawa wamekosa. Li'annahum mujtahiduna radiyallahu anhum yuriduna alhaq, kwa sababu masahaba walifanya ijtihad, wao waitaka haki. Fa'alayka an tumsika lisanaka wala tatakallamu fihim, zuia ulimi wako usizungumze vibaya kuhusu masahaba. ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نني واجب وأتيفاذي كجو يا مصحابة وصية والله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي مسوى توسي مصحابة وانغو مسوى توسي مصحابة وانغو. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. نأبا kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa Uhud dhahabu, hawezi kufika kiasi cha alichokitoa sahaba katika mikono yake miwili, mud kibaba kile, wala nusu yake huwezi kufika ile ajira ambayo Allah amempa. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي. هذا سيسك وصيد رسمه الله الله جو يا مصحب وانغو. لا تتخذوهم غرضا بعدي كون يوم إلكية ما توسي مصحابة بعد يكفكم توم سلم نمتوم سلم أيسيما من نهاية كووسيا أمواك جو يا مصحب واكي. Mashia wamefuata haya leo katika mabarabara yao kule Iran, waandika chini pale Abu Bakar, Umar, Aisha, Hafsa, wakitembea wakanyagi kanyagi. Nani masiku ya Ashura sasa hivi itakuja, yani katika haya masiku ya Muharram sahi vituko vyote mtaviona. Lakini alhamdulillah wao watusi Abu Bakar na Umar na Aisha na Hafsa, kisha watukua viso kijipija wajiadhibu wenyewe kabla ya kupigwa kwa wenyewe wajipiga. Alhamdulillah, na waendelee hivyo hivyo. Na kuna wengine wajiita kilabu Zahra, wao ni mbwa. Kwa hivyo huwa wapanga msafara wao hawa. Hawa ni kikundi hasa hichi chasifiwa na mashia sana, watembea kwa miguu na mikono walia kama mbwa, yani wao ni mbwa wa Fatima wasema. Hii dini ya kishetani. Hii si dini aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka watoto wachanga wakakatwa vichwa eti wajipigapiga, nini? Kwa nini? Kwa sababu hawakuweza kumnusuru Al-Husayn. Nyinyi ndio mliomuua Al-Husayn kwa vitabu vyenu mazungumzo, na nyinyi ndio mliomuita kisha mkamfanyia takhdhil, hamkumnusuru radhiyallahu anhu arda, wala Husayn hayuko nani. Mas'ala yana inna almas'ala fihi inna. Tizama ukisikia mas'ala fihi inna, ujue kuna matatizo pale ndani. Sema kale kulikuwa na amir alikuwa na katibu wake humwandikia barua, ikawa kuna watu wamempangia kumuua yule amir, akija katika ule mji wa muue. Le katibu akamwandikia barua, kisha mwisho akasema inna sha Allah, si insha Allah, ndika inna sha Allah. Yule bwana alipopokea barua akasema iwezekane huyu hakosei, akaandika inna, ana sababu ya kuandika inna umundani. Akakumbuka aya innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka, jamaa wakupangia kukuua usije. Na yeye pia akaandika barua, jazakallahu khairan, barua yako imefikia. Kisha akaandika nini maneno inna sha Allah, kajibu hivyo hivyo. Yule akafahamu huyu bwana ameelewa anazungumza nini, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha, maadamu wako walionipangia mimi siji. Ikawa mpaka leo ni mfano wachukuliwa, almas'ala fihi au fiha inna, almas'ala fiha inna. Tizama mashia, mashia hawamtaji al-Hasan wala Ali ibn Abi Talib, wao zaidi humtaja nani? Al-Husayn. Ukirudi katika tarikh, wakati wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, walivyoshinda wa Furs Persians wakati wa Umar, katika wale matekwa alikuwa binti yake Kisra, amechukuliwa matekwa. Na sasa huyu binti atakuwa ni mulku liyamin, yajuzu kwa Muislamu kupewa hata akamfanya ni mkewe. Umar kwa kuwa amuona huyu binti atoka katika familia ya kifalme, akataka kumkirimu, akamkirimu kwa kumpa mkarimu ambaye nani? Al-Husayn radhiyallahu anhu arda. Hakumpa mtoto wake Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, wala hakumchukua yeye, akampatia nani? Al-Husayn radhiyallahu anhu. Husayn akasilimu ile mama, akawa mkewe. Kwa hivyo masala ya kuwa ni Husayn ni Husayn ni Husayn kwa sababu Husayn ameoa katika wao, ameoa mwanamke wa Kifursi, ndio kizazi chake. Yani aima watoka katika kizazi cha Husayn peke yake, cha Hassan hamna kitu. Hassan hakuwa na kizazi, mbona ni Husayn ya Husayn ya Husayn? Hii masala ni ukabila, masala ni unsuria, masala ni kuwa sisi nani ni Fursi, imejengewa hivyo tangu na asli yake. Wakawatusi masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wachache sana. Kumalizia, wa hubbu sahaba min hubbi rasuli sallallahu alaihi wasallam, kuwapenda masahaba ni katika kumpenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba sahaba faqad ahabba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuwapenda masahaba amempenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man abghadha as-sahaba faqad abghadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam aw ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na mwenye kuwachukia masahaba faqad abghadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, huyo amemchukia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa hadha al-wajib li sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in, huu ndio wajib wetu juu ya masahaba wa mtume radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa ma'a sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio madhhabi ahli sunnati wal jamaa pamoja na masahaba wa mtume radhiyallahu anhum ajma'in. Na inshaallah ta'ala katika kikao kifuatacho bi idhnillah tutazungumzia mapoti mawili yaliyopotea katika masala haya ya haki za masahaba biidhnillahi ta'ala. Hayo tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachofuata cha darsa ya aqida. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.